مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، نور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، خدا نے نہ خدائی کی خود انسانی سفینے کی رحمت بل کے چھائی بارہویں شب اس مہینے کی، ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب ہے، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب ہے، جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان کتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی توبہ را نور ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا پرنور ہے زمانہ، صبح شب برادر، پرنور ہے زمانہ، صبح شب برادر، پردہ اٹھا ہے کس کا، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب برادر، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب برادر، شادی رچی ہوئی ہے، بچتے ہیں شادیاں لے، شادی رچی ہوئی ہے، بچتے ہیں شادیاں لے، دولا بنا وہ دولا، دولا بنا وہ دولا، صبح شب برادر، دولا بنا وہ دولا، صبح شب برادر، پھولوں سے باغ مہکے، شاخوں پہ مرغ چہکے، پھولوں سے باغ مہکے، شاخوں پہ مرغ چہکے، عہد بہار آیا، عہد بہار آیا، صبح شب برادر، دولا بناؤ ان کو، خوشا بناؤ ان کو، دولا بناؤ ان کو، خوشا بناؤ ان کو، ہے عرش تک یہ شہرا، ہے عرش تک یہ شہرا، صبح شب برادر، دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا، پھیلا نیا اجالا، صبح شب برادر، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ملا ارو گل امین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا ارو گل امین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا ارشڑا شریرا تا ارشڑا شریرا صبح شب ملا تا ارشڑا شریرا صبح شب ملا دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ملا پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ملا چمکا دیا نصیبہ صبح شب ملا چمکا دیا نصیبہ صبح شب ملا تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا صبح شب ملا میرے بھی وقت چمکا صبح شب ملا پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ملا پاٹا ہے دو جہاں میں پاٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا پاٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا پاٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ملا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا ارشڑا فریرا تا ارشڑا فریرا تا ارشڑا فریرا صبح شب ملا اپسا میں کعبہ بل مکانے آمینہ نصب پر چب ہو گیا اہل سہل پر ہبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچ میں اونچا جبی کا جھنڈا اونچ میں اونچا جبی کا جھنڈا آلہ سے آلہ نبی کا جھنڈا بالا سے بالا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولو عظمت والا نبی کا جھنڈا، سب سے اعلی نبی کا جھنڈا، جان سے پیارا نبی کا جھنڈا ہے، ہریالا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، مقبول کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ،